राम। यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा दिनांक 16/1/92 को प्रातः 5 बजे स्तुति प्रार्थना के बाद श्री मुरली मनोहर द्वारा भीनासर में हुआ। राम। हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणम नारायण नारायण नारायण नारायण राम राम राम बोलो बोलो कोई बात बोलो। बुद्धि का विषय बात आ गई। हाँ जी। काल जी बुद्धि का विषय बात हो रही थी। बुद्धि का विषय क्या है और मन की क्या भूमिका है? मन में राम राम राम एक इंद्रियों की दृष्टि है, एक मन की है, एक बुद्धि की दृष्टि है, एक स्वयं की है। विस्तार करें तो ये बात है। संक्षेप का है तो इंद्रिय दृष्टि, बुद्धि दृष्टि और विवेक दृष्टि, तीन दृष्टि, और मन की दृष्टि, स्वयं की दृष्टि, विवेक दृष्टि, तीन तो पास हो जाएगी। तो देखो एक दूध है, उस दूध को अगर नेत्र की दृष्टि से देखें तो सफेद है, और स्पर्श की दृष्टि देखें, त्वचा की दृष्टि से देखें तो गर्म है। और गंध की दृष्टि से देखें तो केसर डाली हुई तो हमें सुगंधी है, और जो अंगुली हिलाकर देखे तो शब्द की दृष्टि से तो सल सल सल बोलता है। अब इनको देखे तो ये 5 तरह का हुआ। एक आवाज हुई, पानी डाला ऊपर दूध, तो पानी दूध डालते ही आवाज आई, ऐसी आवाज है दूध की, एक जल की आवाज है एक, और स्पर्श किया तो गर्म गर्म देखा, और नेत्रों से देखा तो सफेद सफेद देखा, रस देखा तो मीठा है, और गंध देखी तो सुगंधी थोड़ी आ रही केसर की। इन पांचों को मिलाओगे तो मिलेगा नहीं। एक आवाज है, एक सफेद है, दोनों मिलाओ। मानो इंद्रियों की दृष्टि आपस भी नहीं मिलती, आपस की भी मिलती नहीं, अलग अलग है। पांचों इंद्रियों की दृष्टि पांच है, पांच तरह कहते हैं। एक आवाज आवाज चुल चुल चुल चुल चुल ऐसी होती है, तो आकाश और ये कान तो ऐसा कहेंगे, और नेत्र से देखो तो कहते गर्म है। अब गर्म और चुस्त दृष्टि को मिलाओ, दोनों मिलेगी कैसे? उचित तो और ही गर्म हो रही है। अपने विचार नहीं करते हैं, दृष्टि को देख करके अंत में कहते हैं दूध है। किसी दृष्टि ने दूध नहीं कहा, न कान ने कहा, न त्वचा ने कहा, न नेत्र ने कहा, ना जिह्वा ने कहा ना नाक ने कहा, किसी ने कहा। दूध आपने कहा, दूध है, जल है, तो आपने कहा। इंद्रियों की दृष्टि दूध तक नहीं पहुंचती, वो तो अपने अपने विषय में पहुंचती है, अपने अपने नैरे नैरे करती है, अलग अलग इंद्रियों दृष्टि है। मन की दृष्टि है कि अच्छा है, बंदा ठीक है, बेठीक है, ऐसा संदेह है, संदेह युक्त है। और बुद्धि की दृष्टि से ये पीने लायक है, अच्छी चीज है, शरीर के लिए हितकर है, ये अच्छी है, ये चीज बुद्धि की दृष्टि हुई। और विवेक की दृष्टि से इसमें आता है भी तुम्हारा शरीर निरोग है तो दूध से तो जमें निरोगता बढ़ेगी, और रोग है तो रोग बढ़ेगा। दूध का एक कायदा है, जो बीच में है उस चीज को बढ़ा देता है। तो आयुर्वेदिक दृष्टि है, शास्त्र की दृष्टि है, उससे कफ अगर तुम्हारे तो कफ को बढ़ा देगा दूध, और निरोग हो तो आपकी शक्ति को बल को बढ़ा देगा, नहीं तो रोग का साथ दे देगा। ये शास्त्र की दृष्टि है, विवेक की दृष्टि है। दूध उसने भी नहीं कहा, दूध मिल करके सबको आप कहते हो दूध, तो आप ऐसा निर्णय करते ऐसे ऐसी उसको दूध कहते हैं, ये आपने नाम धर लिया, बचपन से सुनते सुनते पक्का हो गया दूध है, दूध है, दूध है, इंसान है, यही बात देनी है। तो ये सीखी हुई बात है, सीखी हुई बात दूध है। इंद्रियों की दृष्टि से पांच ये है, मन की दृष्टि से क्या है, ये ठीक है, बेठीक है, अनुकूल है, प्रतिकूल है, गुणदायक है, अगुण करेगा, कुपित है, पथ्य है, ये संदेह करेगा मन, बुद्धि निर्णय करेगी और शास्त्र निर्णय दे देगा अंत में, ये बात है, स्वास्थ्य ये पीना चाहिए, ऐसा हो जाएगा। अब वो आगे से वो विवेक दृष्टि, तो विवेक दृष्टि क्या करेगी कि ये नाशवान पदार्थ है, उत्पन्न और नष्ट होने वाला है, पैदा हुआ है नष्ट हो जाएगा, ये विवेक दृष्टि है। इन संपूर्ण दृष्टियों से श्रेष्ठ दृष्टि है विवेक, वो सत असत को, नित्य अनित्य को, कर्तव्य अकर्तव्य को बताती है कि भाई नित्य अनित्य क्या है। तो विवेक दृष्टि जब होगी तब आदमी आध्यात्मिक मार्ग में चलेगा। इन पहले वाली सब दृष्टियों से ही कोई पारमार्थिक लाभ नहीं होगा, शरीर तक पहुंचेगी शास्त्र की दृष्टि है, वो शरीर तक पच्छापच्छी की तरफ पहुंचेगी शास्त्र की दृष्टि, और शास्त्र की दृष्टि के साथ बुद्धि दृष्टि बन जाएगी तो उसका सेवन कर लोगे। पर बुद्धि दृष्टि से ये होता भी रोग है शरीर में, कफ है ज्यादा तो दूध कफ कर देगा, अगर दस्त लगती है तो दूध पियो तो दस्त लग जाएगी, ये बात है, ये बुद्धि कह देगी। पर फिर भी मन कहेगा, मन करने का पीने का मन करता है, मन करता है तो पी लो, बदला के देखा जाएगा तो पी लोगे, फिर दस्त लगे लग जाओ पी लोगे। तो आप बुद्धि का निर्णय भी नहीं लेते, शास्त्र का निर्णय भी नहीं लेते, केवल इंद्रियों का निर्णय लेते, तो वो कुपित कर देगा। और जो इंद्रियों का निर्णय न ले करके और शास्त्र का निर्णय ले तो कुपित नहीं कर देगा, और कुपित करने वाले को रोग सताएगा ही, ये नियम है। रोग दो तरह से होते हैं, एक प्रारब्ध का रोग होता है और एक कुपित का होता है। दवाइयाँ जितनी होती है सब कुपित्य के किए हुए रोग से दवाइयाँ होती है, और प्रारब्ध के रोग की दवाई नहीं होती, वो तो अपना समय लेकर के मिटेगा, नहीं तो साथ ही जाएगा, मिटेगा, मार मरेगा तब तक रहेगा, वो मिटेगा नहीं। माँ बाप से आया हुआ रोग होगा शरीर में तो वो रोग मिटेगा नहीं, वो रोग रहेगा, फिर वो साध्य असाध्य कृष्ण साध्य असाध्य या फिर ऐसा उसका नाम हो जाएगा, थोड़ा कई दिन कई दिन बंद हो जाएगा, कुपित पथ्य रह तो ठीक ठीक रहेगा, कुपित कृषि बदल जाएगा जोर से, ऐसा रहेगा पिंड छोड़ेगा नहीं, उपत्ति से किया हुआ रोग है उसका पथ्य पालन कंसीम हो जाएगा, तो पथ्य पालन करता रहे सदा तो बहुत रोग से पथ्य हो गए, बहुत रोगों से पथ्य हो गए। तो ये पथ्य पथ्य पर जो विवेक है शास्त्र का, उसका आदर करके और सेवन करोगे तब होगा। आदर नहीं करोगे तो दुख पाते रहोगे, खाते रहोगे, कुपथ्य करते रहोगे, फिर दुख पाते रहोगे, बैठे पास जाते रहोगे, फिर बोड़ी लोग सुन लोग ये लोग ये लोग तरह तरह की उगाड़ी भी करो, ये करना पड़ेगा। ये दृष्टिया है, इनमें सब में श्रेष्ठ दृष्टि है विवेक दृष्टि, सत असत का विचार, शास्त्र का विचार है। वो शास्त्र तस्मात शास्त्रम परमानंद कार्य कार्य वस्तु कर्तव्य कर्तव्य की अवस्था में शास्त्र प्रमाण है। शास्त्र दो तरह का, एक आयुर्वेद शास्त्र एक धर्म शास्त्र है। आयुर्वेद शास्त्र तो पथ्य कुपथ्य बता देगा, धर्म अधर्म भी बताएगा। और वैद्य जो विवेक शास्त्र जो शास्त्र है मुक्ति का मुक्त शास्त्र है, नीति शास्त्र है, एक वैद्य आयुर्वेद शास्त्र है, एक नीति शास्त्र है, एक धर्म शास्त्र है, एक मोक्ष शास्त्र है, चार है। तो मोक्ष शास्त्र सबसे ऊंचा है, तो विवेक की तो प्रधानता हो और मोक्ष शास्त्र की प्रधानता हो। कि न्याय युक्त है, ये पीना उचित है, अगर ठीक है कल्याण करने वाला तो पीना है, अगर न्याय युक्त नहीं है तो नहीं पीना है। इसमें स्वार्थ बुद्धि भीतर में रहती है ना। मैंने एक पुस्तक में बात पढ़ी, बड़ी विचित्र बात लगी मेरे को बातें पढ़ता हूँ ना तो मेरे को बहुत मार्मिक बातें मिलती है। उसमें आया कि सत्कार्य और असत्कार्य वो है, सत्कार्य कौन है कि जिसमें अपनी स्वार्थ बुद्धि वो असत्कार्य है। सब बहुत विचित्र बात लगी, वो बहुत गहरी लिखी हुई बात है। जिसमें अपना स्वार्थ है ना, हमारे को पुण्य हो दूसरे बने पाप हो दूसरे कर्जा से डूब जाए नरकों में जाओ हमारे को ठीक हो जाए, ये स्वार्थ बुद्धि होती है तो असत्कार्य है, वो सत्कार्य नहीं होगा, उसका नाम असत्कार्य। सत्कार्य वो ही है जिसमें स्वार्थ का त्याग है, ममता का स्वार्थ का अहंता का स्वार्थ बुद्धि का त्याग होगा तब सत्कर्म होगा, नहीं असत्कर्म होगा। सकाम कर्म सब असत्कर्म, सकाम भाव से किए जाए कर्म वे सब असत कर्म है उसके अनुसार। परंतु ये तो पहले हरेक आदमी समझ में नहीं, मेरी तो बहुत विचित्र लगी, बड़ी बात पढ़ते ही प्रकाश में लगो कितनी बढ़िया बात लगी, कितनी ऊंचे दर्जे की बात लगी है। सत्कार्य वो जो कल्याण करे, असत्कार्य वो जो जन्म मरण दे, बार बार दुख दे, बार बार कष्ट दे, बार बार कष्ट देना बोला। असत्कार्य वो सत्कार्य कैसे हुआ, वो कर्म सत्कर्म कैसे हुआ, असत्कर्म हुआ। सत्भावे साधु भावे चलते तत्प्रयोजते प्रशस्ते कर्म सत्संग यज्ञ तपस्वी कार्य सती सदित्योचते कर्म से वो तदर्थ ही शरीर वो सत होता है। सत के पांच अर्थ किए हैं गीता में, तो परमात्मा की प्राप्ति के लिए जो होता है वो सत्कर्म होता है। नीचे जो अपने स्वार्थ से बुद्धि से किया जाए वो असत कर्म होते हैं, बंधन कार्य होते हैं। आप ब्रह्म लाल लोग पुनरावर्ती ना ब्रह्म लोग तक जाओ तो फिर आना पड़ेगा, तो सब असत कर्म है। साधक संजीवनी लिखने लगे उस समय का ये इस दृष्टि डाली व्याख्या में करता है। वर्षों से गीता का प्रवचन मेरे बहुत वर्षों से चलता है, बहुत कहता था, आजकल कम कहता हूँ, व्याख्या बहुत करता गीता के ऊपर ज्यादा बोलता था, वर्षों से बोलता है परंतु ख्याल नहीं हुआ। एक सकाम भाव है एक निष्काम भाव है, अब वो स्वर्ग की प्राप्ति है से विद्या माम सोमपा पूत पापा यज्ञ स्वर्ग सिम प्रार्थियन से स्वर्ग की प्रार्थना करते हैं। इसको मैं कहता दोनों के बीच का है ये, कि शास्त्र की आज्ञा होने से तो सत्कर्म है, आज्ञा है इसलिए करने से आगे स्वर्ग में जाता है और क्षीण है पुण्य मृत्यु लोक में संति, पुण्य क्षीण होता है तब मृत्यु लोक में आता है, गता गतम काम का माला बनते, तो ये मध्य का है। साधक संजीव ने लिखने लगे तो विचार ये सब असत कर्म है, सब आसवी संपत्ति, स्वर्ग में जाओ ब्रह्म लोक तक जाओ तब तक तो वो जो मैंने बात कही ना, कहते कि जो स्वार्थ को लेकर किया जाए वो स्वार्थ काम है, वो कल्याणकार काम नहीं है। चाहे दान करो, पुण्य करो, सब करो, तप करो, भगवान के नाम का जप है वो कुछ विलक्षण है वो, और कर्मों से विलक्षण है वो किसी तरह से किया जाए तो अंत में कल्याण करेगा। जैसा पूरा करता साथ में रहेगा, सकाम भाव रहेगा, तब तक जल्दी शांति मिलेगी नहीं। ना कितने जन्म हो जाए तो संबंध भगवान के साथ हो जाता है, इस वास्ते वो बड़ा श्रेष्ठ होता, कर्म सदर्थ ही हो जाए, केवल भगवान के लिए हो जाए, सत हो जाएगा। नहीं तो भगवान का संबंध है इतना उसमें, जैसे काम लोगों के लिए जीवारी है, एक प्राण है थोड़ा सा जीवारी है, तो भगवान के लिए किया जाएगा वो विलक्षण होगा। तो ये सब दृष्टिया है। अब इन दृष्टियों में विवेक दृष्टि, साधक के लिए विवेक दृष्टि मुख्य है। आज दान पुण्य करो ठीक होगा, लाभ हो जाएगा, सहस गुणा दान हो जाए, एक गुणा दान हो सहस गुणा पुण्य, तो लोभ होता है भी, एक गुणा दान कर रहे सहस गुणा पुण्य। एक संत के पास में एक धनी लाया दुशाला, अच्छा दुशाला लाकर भेंट किया, तो कहा भैया क्यों दुशाला क्यों लाते है, मेरे को दुशाला की जरूरत नहीं। महाराज आपके देने से एक गुना दान और सहस गुना पुण्य होता है, तो एक दुशाला का हजार दुशाला मिलेगा। तो बेटा फिर उठ जाने लगे, दे दिया कि भाई हजार में से एक तो ले ले, मैं 999 रहे अलग, तो फिर देखो कोई लगा देंगे नहीं तो कर दे, इसे क्या करें, एक तो उससे कम से कम ले जाए। लोग ना भाई इतना नहीं ले, इतना भार क्यों दे हमारे पर, तुम तो देते है एक चार दस हजार ऐसा हजार, तो बोल तुम ऐसा व्यापार करोगे, एक रुपया कोई मिले हजार रुपया लागे ऐसा व्यापार करोगे, तुम कोई नहीं करेगा, तो पर हमारे पर हमारे को ठगे क्यों, फिर वो ठगना मैं लाता तुम्हारे को ठगने वाले। भैया हजार में से एक तो ले ले, एक दूसरा ले लिया बात सूची, और फिर 999 फिर देखा जाए कोई मिलेगा तो देंगे, भाई नहीं तो कर्जे सही क्या करेंगे, कहा से ला लेंगे, एक भी नहीं हमारे पास तो ऐसा चला ही नहीं, तो एक तो ले जा ना ना भाई इतना कर्जा नहीं करेगा, हम तो ले जा तो बस नहीं दे। चूरू बैनाथ जी रहते थे मगतनाथ, बड़े शेर जी में मगते थे, एक शेर आया इंडी लेकर के अपने गुवाहाटी से, बहुत बढ़िया इंडी लेकर महाराज के पास में आया, मारे कोई जरूरत नहीं, मारे कमर में काम चलता है कि नहीं महाराज मैं लाया हूँ विशेष तरह से लाया हूँ, ज्यादा बात कर भाव भी था विशेष तरह से रख दिया, पड़ी थी एक पंडित आए, पंडित चीज तो बढ़िया है उत्तम चीज है ठीक है, थोड़ी बात ही पंडित जाने लगे, पंडित चौथे से पंडित जी ले जाओ कि महाराज वो तो आपके लिए ले सर, हमारे बात काम की नहीं है, क्यों महाराज कि तुम्हारे को बढ़िया लगे ना तो जूठन हो गई है, एंड हो गई है, जो जूठन का हम क्या करें, दे पंडित जी को वो नाना करती रही, देखती ले जाओ, अब अशुद्ध चीज हमारे काम की नहीं है, तो घनी बढ़िया हुआ जगह जूठन हो जाए, कही आ जाओ ना मन चले, लकड़ी लगे तो ऐसी रखे कम कर, चीज लगे तो ऐसी रखे कम कर, ऐसी रखे जो मन नहीं चलेगा ही रहो, मन से झूठन हो जाएगा, अशुभ विचार चीज बढ़िया नहीं है, साधु के लायक नहीं है, योग्य नहीं है, तो दृष्टि क्या है, विवेक दृष्टि, तो शास्त्र आया कि शास्त्र की आज्ञा के अनुसार कर्म है, वो भी अगर स्वार्थ बुद्धि है कि हमारे को लाभ होगा ज्यादा, तो कर्म असत कर्म है, बांधने वाला कर्म है, मुक्ति देने वाला नहीं, कल्याण नहीं करेगा, उसका उद्धार नहीं होगा, बंधन होगा। तो स्वार्थ बुद्धि से यह सब कर्म असत कर्म है, नहीं देखे मिली मेरे को, नहीं देखी बढ़िया, बहुत बढ़िया लिखी है, असत कर्म है। तो ये विवेक बुद्धि है, तो विवेक बुद्धि को सामने से करो, तस्मात शास्त्र प्रमाण से, गीता से कहती शास्त्र प्रमाण, तो शास्त्र का निष्काम है, ये शास्त्र कहता है, गीता निष्काम कर्म कहती है, गीता का योग निष्काम होने से गीता का योग होने से योग नहीं होगा, पातंत्र योग तो हो जाएगा सकाम में, उसमें से आगाड़ी चल कर कहा है सकाम है, अनिष्ट पुनः अनिष्ट प्रसंग कहा, अनिष्ट प्रसंग हुआ, जन्म मरण होगा, इस वास्ते ये सिद्धियां कर्म की नहीं है, सिद्धियों का वर्णन आया है, मन सिद्धियों काम की चीज नहीं है, मुक्ति देने वाली नहीं, बंधन देने वाली है। गीता पहले से आरंभ से वहां तो योग चित्त वृत्ति निरोध है, चित्त की वृत्तियों के निरोध का नाम योग है, ये कहते हैं समता का नाम योग है, राग द्वेष हर शोक ये ठीक बेठीक हुए, विषमता न हो, समत्व में योग उचित है, बहुत मार्मिक चीज है गीता की चीज, बहुत श्रेष्ठ है, बहुत उत्तम चीज है, वो मार्ग स्वार्थ वाली जितनी सबके सब असत कर्म। तो विवेक ये कहता है कि ये अपने स्वार्थ बुद्धि न रख करके, राग द्वेष न रख करके काम करो, द्वेष बुद्धि से हमारे मन में द्वेष हो गया तो वह द्वेष की बसीभूत न हो। बहुत वर्षों पहले कलकत्ते में जब मैं रहता था, छह महीना आठ आठ महीना कलकत्ते में रहता था, सत्संग कराता था वहां, तो वहां घूमने को जाया करता, तो गीता का पाठ कर रहा था एक दिन, तो क्या पाठ करते करते इंद्रिय इंद्रिय से आठ से राग द्वेष हो व्यवस्थित हो तयोर न बस मागत से तो ऐसे परिपंथी न हो, ईश्वर पढ़ा पढ़ा से ख्याल आ गया कि प्रत्येक इंद्रिय के विषय में राग और द्वेष है, ये तो व्यवस्थित है भाई, अनुकूलता प्रतिकूलता को देख करके राग द्वेष तो होते ही है, तो बड़ा ही मुश्किल हो गई, क्या करें, ऐसा विचार आते है तो ये और न बस मागत से ये आया पद किसी पास में क्योंकि बसीभूत न हुए, तो बेचारा प्रसन्नता हुई, कहा उपाय भी साथ में बता दिया भगवान ने, कितनी प्रतिष्ठा बताई कि राग द्वेष होगा ना बसीभूत, राग के बसीभूत और काम करोगे तो पतन होगा, द्वेष के बसीभूत और काम करोगे तो पतन होगा, इतने में इनकी वश में मत आओ, इनके कहने में आकर काम मत करो, राग पूर्व ग्रहण करना और द्वेष पूर्व त्याग करना, तो ग्रहण से इतना लाभ नहीं है जितना राग से नुकसान है, ऐसे त्याग से उतना लाभ नहीं है जितना द्वेष से नुकसान है, द्वेष पूर्व त्याग राग पूर्व ग्रहण, तो ग्रहण त्याग है तो हल्का है, राग द्वेष भारी है, वो जो जात बंधन करने वाले हैं। तो ये बात आई तो बड़े प्रसन्नता हुई, भगवान ने बड़ी अच्छी कही, अपने राग द्वेष हो जाए तो हो जाओ, पर बसीभूत नहीं होंगे, द्वेष पूर्वक नहीं गया, नहीं गया मैं, अब नहीं करेंगे महाराज, अधवा है बहुत अच्छा है, चीनी शुद्ध है, घी शुद्ध है, अधवा ले लोग नहीं कहेंगे, तो छोड़ दिया तो त्याग तो बढ़िया है, पर द्वेष से कैसा आदमी है, अधवा लाया है, द्वेष हो गया मन में, तो त्याग हुआ तो अच्छा है, परंतु द्वेष जितना नुकसान करता है उतना हलवा नुकसान नहीं करता है, द्वेष नुकसान ज्यादा करता है, वो तो तू है तो त्याग, पर त्याग होते ही द्वेष बुद्धि है ना, इससे नुकसान ज्यादा, द्वेष को तो पकड़ा हलवा हलो छोड़ दिया, ऐसे राग को पकड़ दिया कोई चीज है, हलो आ गया गर्म गर्म ठीक है, सी फट संडी है आज कल, इसे राग पर ग्रहण किया तो ग्रहण से लाभ नहीं है जितना नुकसान राग से है, तो राग द्वेष ये पड़े हुए हैं, इनकी वशीभूत मत हो। ये कहता है विवेक समझ कहती है मत करो, तो शास्त्र कहते करो और मत करो, तो उनके अनुसार चलो तो लाभ की बात होगी भाई, और नहीं तो पतन होगा ये बात। नारायण नारायण नारायण नारायण। अब इसमें कोई शंका हो तो बोलो।